zdrowiu ludzi, zwłaszcza mieszkających w dużych miastach. Krytyka NIK-u dotyczy m.in. autostrady A2. Tam w kilku miejscach zastosowano ekrany akustyczne równoległe do wałów ziemnych, czy wzdłuż osiedla, które od kilku lat jest jedynie pustostanem, a to zdaniem NIK-u nie miało uzasadnienia ani technicznego, ani ekonomicznego. A na budowę ekranu wydano około 12 milionów złotych. Podobnie było w przypadku kilku odcinków drogi 786 i A1. Tam też stawiono ekrany wzdłuż terenów niezabudowanych. W Europarlamencie znów zabrzmiała oda do radości Beethovena. Rozpoczęła się pierwsza po wyborach sesja plenarna, poświęcona głównie sprawom organizacyjnym. Eurodeputowani wybiorą przewodniczącego i wiceprzewodniczących oraz szefów komisji parlamentarnych. Wszystko wskazuje, że na przewodniczącego parlamentu ponownie zostanie wybrany niemiecki socjalista Martin Schulz. Doszło bowiem do porozumienia pomiędzy chadekami i socjaldemokratami, by przedstawiciele tych dwóch największych frakcji kolejno przez 2,5 roku sprawowali przewodnictwo. Ponieważ na szefa Komisji Europejskiej najprawdopodobniej zatwierdzony zostanie w połowie lipca kandydat chadeków Jean-Claude Juncker, socjaliście przypadnie kierowanie parlamentem. Europoseł Ryszard Czarnecki z PiS jest jednym z kandydatów na wiceprzewodniczącego. Polacy we frakcji chadeckiej są po Niemcach najliczniejszą grupą, co daje im mocną pozycję w negocjowaniu stanowisk. Zrezygnowali jednak z ubiegania się o funkcję jednego z 14 wiceprzewodniczących. W zamian chcą dodatkowo otrzymać stanowiska przewodniczących w parlamentarnych komisjach, co daje im większy wpływ na pracę Europarlamentu. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Prawie 2,5 tysiąca ludzi zginęło w czerwcu w Iraku i to był najkrwawszy miesiąc tego roku. Większość ofiar to ludność cywilna, alarmuje ONZ. Rannych zostało ponad 2300 osób. Walczący w Iraku i Syrii dżihadyści ogłosili w niedzielę utworzenie kalifatu, reżimu polityczno-religijnego na opanowanych przez siebie terenach w dwóch tych krajach i desygnowali swojego przywódcę Abu Bakr al-Baghdadiego na kalifa. Uznali go za przywódcę muzułmanów wszędzie na świecie. Tańsze połączenia, SMS-y i mobilny internet za granicą. Dziś wchodzą w życie nowe opłaty roamingowe na terenie Unii. To już kolejna obniżka cen, ale wcale nie ostatnia. Największe zmiany dotyczą opłat za ściąganie danych z internetu. Pułapy cenowe w tym zakresie zostały obniżone o ponad połowę, z 45 do 20 eurocentów, czyli około złotówki plus VAT, za 1 megabajt. O około 25% spadły też ceny rozmów telefonicznych i wiadomości tekstowych. Pozbywamy się wreszcie przestarzałego i niepotrzebnego roamingu na wspólnym rynku, powiedziała unijna komisarz do spraw agendy cyfrowej Nelly Kroes. Ponadto od dziś operatorzy komórkowi mogą zaoferować klientom specjalną umowę roamingową przed podróżą oraz, tam gdzie jest to możliwe, wybór lokalnego operatora w kraju, do którego wyjeżdżamy. Dalsze zmiany planowane są pod koniec przyszłego roku. Wtedy opłaty roamingowe mają zupełnie zniknąć. To jedno z głównych założeń pakietu Komisji Europejskiej reformującego rynek telekomunikacyjny w Unii. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. To jeszcze pogoda. Dzisiaj, przypomnę, zachmurzone niebo, ale tak powoli do końca tygodnia będzie się wypogadzać. Najzimniej dziś w Suwałkach i okolicach 18 stopni, 19 w Białymstoku, 20 w Łodzi, 21 w Częstochowie, najcieplej 22 we Wrocławiu. Coraz wyższe także ciśnienie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 2 lipca w Saturnie aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony iPhone 5S. Czytnik linii papilarnych, kamera EyeSight, pojemność 16 giga za 2599 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Na nowej promocji w Rossmanie wychodzisz bardzo elegancko, bo niepozostawiający śladów na ubraniu Dove Deo Spray Invisible kosztuje tylko 7,19 zł. Rossman. Pragnienia i potrzeby. Teraz do każdej lodówki zakupionej w MediaMarkt dodajemy tyle puszek napoju Coca-Cola, ile pojemności ma dana chłodziarka. Na przykład do inoksowej lodówki Amika o wysokości 170 cm za 1199 zł dostaniesz 166 puszek Coca-Cola. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na zegarze 7 minut po 11. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Do południa. Michał Jakubik, Janni Budek i Michał Nogaś. Lipiec 2011 na dużej scenie, na Openerze. Anyway. Tak było w 2011 na Openerze. Za chwilę przeniesiemy się do Wrocławia, ale wcześniej wspomnienie z poprzedniego, z zeszłego lipca. To było w Alter Clubie w Gdyni także. Understanding feels like Chris Lennon to me. I know this plane's falling down. I know we ain't gonna try. I feel we're getting drunk. drown in a sea of distrust, you see. This space lunch is no go, still sitting home alone. I'm waiting for your call, I'm waiting for your call. You struck a glancing blow, I'm still holding on. I'm waiting for your call, I'm waiting for your call. So I gave you a ring at least four times last night. I don't think it's right, I don't wanna fight. Do you feel alright with this? I've got no fucking clue what you mean. I've been soaking, I've seen you're in a rush. I see you blush in the face, fucking disgrace, you don't communicate with me. This time it's gone too far and that feels so bizarre. I can't get through to you and I just know you lie. Misunderstanding brings a cycle of abuse. It smells like sell me shoes, this space lunch is no go. Still sitting home alone, I'm waiting for your call, I'm waiting for your call. You struck a glancing blow, I'm still holding on, I'm waiting for your call, I'm waiting for your call. Last night, unfortunately, it's no fucking avail. Everything for sale. Lame excuses, your bodies and bruises, you can't explain. Now the line's busy, can't take it easy. Five times won't be too much, I reckon it's too much. I'm sitting on the couch, still waiting for the call. Time's running, the silence cunning. Heartless hoaxes, high frequency coaxes. It's getting late, fucking twist of fate. Communication is essential. She's no go, still sitting home alone. I'm waiting for your call, I'm waiting for your call. You struck a glancing blow, I'm still holding on. I'm waiting for your call, I'm waiting for your call. The spaceman she's no go, still sitting home alone. I'm waiting for your call, I'm waiting for your call. You struck a glancing blow, I'm still holding on. I'm waiting for your call, I'm waiting for your call. I'm waiting for your call, I'm waiting for your call. I'm waiting for your call, I'm waiting for your call. Muzyka z całego świata i wszystkie gatunki, jak wiemy, do spotkania w jednym miejscu na Openerze. Festiwal z naszym znakiem jakości zaczyna się jutro w Gdyni, a dziś pierwsza audycja o 19:00 z przed infoboksu. Będą karnety ostatniej szansy. Ale my teraz zmieniamy temat i miejsce. Pięć dni temu otrzymaliśmy tę miłą wiadomość. Miłą nie tylko dla mieszkańców stolicy Dolnego Śląska i nie tylko dla miłośników książek, tak myślę. O szczegółach Jan Niepudek. Panowie zespołu Afghan Weeks bardzo chcą wystąpić na antenie, ale dajmy szansę Jankowi, a potem wrócimy do was i do występu na Openerze. Halo, halo. Zorganizowaliśmy Euro 2012, regaty wielkich żaglowców i europejską nagrodę filmową. Do pełni szczęścia, przynajmniej części z nas, może brakować tu jeszcze chyba tylko Igrzysk Olimpijskich. Ale żarty na bok. Miniony tydzień przyniósł kolejną radosną nowinę. W środę dostaliśmy późnym popołudniem informację, że udało nam się otrzymać tytuł Światowej Stolicy Książki. Mówi Krzysztof Maj z Biura Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu. Którą to Wrocław będzie od 23 kwietnia 2016 roku. Przez rok będziemy pełnić tą zaszczytną funkcję. To jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ uzupełnimy program Europejskiej Stolicy Kultury w dziedzinie literatury, którą przygotował Irek Green i zespół pod jego kierunkiem, głównie Kasia Janusi, która to koordynowała. Przygotowaliśmy ofertę naszą. naszą propozycję patrzenia na książkę nieco inaczej niż wszystkie inne kandydatury, ponieważ jakby od samego początku w idei Europejskiej Stolicy Kultury mamy takie przeświadczenie, że nie możemy przygotować oferty i czekać na mieszkańców, na uczestników, tylko musimy ich zaczepić troszeczkę kulturą. Takim wydarzeniem jest na przykład Europejska Noc Literatury. Kolejna jej edycja odbyła się we Wrocławiu w ostatnią sobotę. Znani aktorzy jak Ewa Dałkowska czy Jacek Poniedziałek czytali wrocławianom fragmenty najnowszej prozy. Takich działań w przestrzeni miejskiej będzie jeszcze więcej. Będą w to włączone wszystkie biblioteki miejskie, jej oddziały, NGO-sy, które we Wrocławiu pracują, wszystkie środowiska literackie. Z takim właśnie przesłaniem bycia w przestrzeni miejskiej z książką, nie tylko rozumianą jako literatura piękna, ale z książką popularną, z książką kulinarną, z wydawnictwami, które powinny nam towarzyszyć, żeby nawyk czytania wśród Polaków wrócił. W planach są m.in. czytania sąsiedzkie. Nie tylko we Wrocławiu, ale też w mniejszych miejscowościach. Wrócimy też do dzieciństwa, odkurzając książki powstałe w minionej epoce. Nieco już dziś, być może niesłusznie zapomniane. Kiedyś z wypiekami na twarzy czytane przez całe pokolenia dzieci i młodzieży. Światowa Stolica Książki będzie mieć też swój hymn. Słowa już są, to jeden z utworów Tadeusza Różewicza. Muzyka wybrana zostanie w specjalnym konkursie. Tytuł Światowej Stolicy Książki UNESCO przyznaje od 2001 roku. Pierwszym laureatem był Madryt. W kolejnych latach wyróżniono m.in. Amsterdam, Montreal czy Bogotę. Obecną stolicą jest nigeryjskie miasto Port Harcourt. Za rok będzie to Incheon w Korei Południowej. Z kolei w rywalizacji o tytuł w roku 2016 Wrocław w cudzysłowie pokonał m.in. Brazylię. Brawo. We Wrocławiu będziemy czytać w 2016. Na pewno będziemy o tym dużo mówić wtedy, ale także i w najbliższych dniach. Jedno z wrocławskich wydań do południa, we wtorek Nowohoryzontowy, pod koniec lipca poświęcimy właśnie m.in. tej sprawie, czyli Światowej Stolicy Książki. Naszymi gośćmi będą osoby tworzące to wydarzenie. Zapraszam już dziś. No dobrze, to już są i czekają, bo właściwie tak wyszli przed szereg. The Afghan Weeks. Do południa. Do południa. Tak śpiewa 50-latek Lenny Kravitz, The Chamber, jego nowe nagranie. Kto wie, może to będzie jeden z przebojów lata. A propos lata, to więcej muzyki na naszej antenie w czasie wakacji i nowa audycja Tomka Rządy nosi tytuł Ja tu gram. Zaczyna się jutro w południe i pierwszym gościem będzie Michał Olszański. Przypomnę, to będą piosenki wybrane przez dziennikarzy programu trzeciego, ale nie tych pracujących na co dzień w redakcji muzycznej, czyli nasze prywatne playlisty, nasze ulubione piosenki, te, których słuchamy w pracy i poza nią. Ponieważ zaczyna Michał Olszański jutro w samo południe, to podejrzewam, że będzie między innymi tak. Something Could You Be Loved, to Bob Marley. Ja ależ tu gram. To jest, proszę pana, utwór. Jutro w samo południe, nowa audycja. Michał Morgański, dzień dobry. A jakie dzień będzie dobry. Zadanie dziennikarzy muzycznych w tej audycji? Poza Tomkiem Rządą, który prowadzi. Przyznam szczerze, że już to zadanie wykonałem. Otóż przedstawiono mi dwie playlisty. Dwa spisy utworów. No i musiałem... Ocenić? Nie ocenić. Zgadnąć, kto te utwory wybrał. No właśnie, czy to jest łatwe? No państwo posłuchają. Nie było to łatwe. Raz strzeliłem w dychę, za drugim razem nie trafiłem w ogóle w tarczę. Tak, no, ale śmiesznie. Myślę, że śmiesznie, bo nie dość, że pomyliłem płeć, to jest, no wszystko pomyliłem. No ale proszę nasłuchiwać. Narodowość. Jutro o 12:00 ja tu gram, Tomasz Żonda. Zaczynamy wakacyjną przygodę. Myślę, że to będzie źródło wielu inspiracji i ciekawych odkryć dla naszych słuchaczy. Okej. Okay. Ciekawe, czego słucha Małgosia Maliborska. Potwójne pasmo przenoszenie. Szczerze mówiąc, no właśnie typowałem Małgosię, że to jej playlista. Ale to zupełnie ktoś inny. Proszę nasłuchiwać. Teraz już oficjalnie witam państwa serdecznie. Dziś, Michale, zdaje się, już wyjeżdżacie do Gdyni, prawda? Tak, Michale, za pół godziny. A dziewczyny już są w drodze, Agnieszki. Mam nadzieję, że, Kasia, że mkną sobie przyjemnie z muzyczką bądź z radiem w tle. Open air jutro, tak? Początek festiwalu. Z kolei za 8 dni, rozpocznie się 23. edycja festiwalu Warsaw Summer Jazz Days. To jeden z najlepszych festiwali jazzowych organizowanych w Polsce. Festiwali po raz kolejny ten festiwal jest oznaczony naszym trójkowym znakiem jakości. No i w trakcie tego tygodnia oddajemy w państwa ręce w bilety na poszczególne dni tego festiwalu. I po wczorajszych kilku wskazówkach o drugim dniu Warsaw Summer, gdzie wystąpi m.in. Ronin Nika Barcza, dziś trzeci dzień i zapowiedź koncertu Włodka Pawlika, który wraz ze swoim trio wykona na Warsaw Summer specjalnie przygotowany program. Będzie to zatem premiera muzyki granej wspólnie z Pawłem Pańtą na basie i Cezarem Konradem na perkusji. Jak państwo z pewnością wiedzą, płyta Night in Kalizja, nagrana właśnie przez trio Włodka Pawlika z gościnnym udziałem Randy Breakera i muzykami z Filharmonii Kalickiej pod dyrekcją Adama Klocka, otrzymała w styczniu tego roku nagrodę Grammy. I przed nami może fragment tej płyty, gdzie to kłócą się kupcy na rynku w Kalizji. Być może właśnie tak. 1850 lat temu przebiegała kłótnia w kupców rzymskich na terenie dzisiejszego w Kalisza. Do historii sprzed 18 wieków bowiem odwołuje się Włodek Pawlik na płycie Night in Kalisia. A co usłyszymy w ramach festiwalu Warsaw Summer Jazz Days? O tym możesz przekonać się osobiście, drogi słuchaczu, ponieważ mamy dla Państwa podwójne zaproszenia na trzeci dzień festiwalu. Wystarczy się do nas dodzwonić 22 i 7 trójek. Festiwal odbędzie się w Soho Factory w Warszawie przy Mińskiej 25. I tego samego dnia poza zespołem Włodka Pawlika wystąpi również kwartet legendarnego basisty i kompozytora Dave'a Hollanda, w przeszłości współpracującego m.in. z Milesem Davisem. Ponadto w tego samego dnia, czyli przypomnę w 11 lipca, wystąpi trio perkusisty Jacka DeGeneta. W zespole tym z kolei będą mogli Państwo zobaczyć, no i przede wszystkim usłyszeć syna Johna i Alice Coltrane'ów, czyli saksofonistę Ravi Coltrane'a. No a całość festiwalów rozpocznie się dokładnie za tydzień, 8 lipca w Soho Factory w Warszawie przy Mińskiej 25. Może jak uda Ci się wrócić z festiwalu Open Air, to wpadniesz na któryś z koncertów, Michale. Zamierzam. Ty będziesz, rozumiem, na wszystkich. Postaram się być na większości, ale najbardziej czekam na Nika Barcza i na to, co wykona ze swoim zespołem Ronin. Czyli w przyszłym tygodniu do południa około 11.30 codziennie jakieś relacje, informacje z Warsaw Summer Jazz. No na pewno podzielę się tym, co zobaczyłem i tym, co usłyszałem. Michał Morgański, dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu, jeśli o mnie chodzi. Johnny deals a bitter blow on the side, thinks that he's invincible, hates a fight. Janie walks the streets alone, she was fine, but she got kicked out of her home in hard times. The messed up kids are on the corner with no money. They sell their time, they sell their drugs, they sell their body. And everywhere I see a sea of empty pockets. Beautiful girls with eyes so dark within their sockets. So far away, it's a washed out Saturday. The sky all packed to shades, under breeze. Streets are closed in the town. Places no one really goes to hang around. Gave up on us long ago with no hope. All you hear is the cold wind blow and get stoned. The messed up kids are on the corner with no money. Do południa. You drink water, I drink gasoline. One of us is happy, one of us is mean. I love you, but honey, why don't you love me? Yeah, well, I love you, but honey, why To Jack White na openerze w piątek na głównej scenie będzie się działo. 15 minut pozostało do południa, o 12 najważniejsze, najświeższe wiadomości, a w nich między innymi o tym, że dziś Włosi przyjęli pracę, zaczęli kierować pracami Unii Europejskiej, o tym, że wójt w miejscowości Bobrowniki został podejrzany o korupcję, a także o tym, że sala kongresowa jest przed remontem. No i ważne pytanie, co się stanie ze słynnymi czerwonymi fotelami. O tym Małgorzata Maliborska za 15 minut. Wróćmy do artystów, którzy pojawią się w Gdyni. To pan Błażej. Powoli Król na openerze w sobotę. Tak sobie myślę, że ten festiwal w większości spośród nas kojarzy się z cudownymi chwilami, ze zdarzeniami, z koncertami, ze spotkaniami, ale dla nas tu przy Myśliwieckiej, dla tych wszystkich, którzy już tam jadą i którzy za chwilę wyruszą, to także czas wytężonej pracy. I są takie piosenki, które z festiwalem nam się kojarzą. I pamiętam jedną z edycji, jedno z wydań festiwalu, kiedy przez cały czas jeździliśmy z dwiema Agnieszkami po Gdyni, słuchając jednej płyty, a właściwie jednej piosenki. To jeżeli dziewczyny są w drodze, bo wiem, że są i nas słuchają w tym momencie, to mam nadzieję, że przypomną się te miłe chwile i im, i wielu spośród Państwa, którzy na koncercie zespołu Gossip świetnie się pod sceną bawili. Then across the whole Atlantic and back again. I had it with your antics, your childish games, baby. Long Distance Gossip. Już prawie na zakończenie dziś spakowani. Kalosze zabrane, ponton też. Do usłyszenia z Gdyni. Michał Jakubik zostaje w Warszawie, a Jan Niebudek i Michał Nogeś, my wyjeżdżamy. Do usłyszenia. Trylowany śliwek, lato znów nie takie. Znów musiałam obejść się smakiem. Trzasku mew, soli fal, poparzonych piaskiem stóp. Jeden taki rok i na złość wyjadę. Są po sąd.

Wśród oskarżonych jest Arkadiusz Z. On stoi pod zarzutem tego, że pełniąc funkcję wójta gminy Bobrownik w listopadzie 2013 roku w Krótkowie przyjął korzyść majątkowej w kwocie 20 tysięcy złotych od dwóch przedsiębiorców. W toku trwającego procesu ustalono, iż to przyjęcie korzyści majątkowej miało związek z trwającą procedurą sprzedaży działki przez gminę Bobrowniki. Pozostali dwaj mężczyźni zostali oskarżeni o wręczenie łapówki, informuje prokurator Marta Zawada-Dybek z katowickiej prokuratury okręgowej. Żaden z mężczyzn nie przyznał się do winy, wszyscy odmówili składania wyjaśnień. Wójt już został zawieszony w czynnościach służbowych. Resort Zdrowia ogłasza sukces rządowego programu in vitro. W ciągu roku na świat przyszło prawie 200 dzieci, kolejne prawie 2,5 tysiąca jest w drodze, wylicza wiceminister Sławomir Neumann. I zwraca uwagę, że duża w tym zasługa polskich klinik, które mogą się pochwalić